باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة باب تبارك إشراق الدين تبارك وقت صلاة الآخرة مکی با حدیث جبریل علیہ السلام کی دماغتن دمز ابتدا او دار انتہا ذکر شوا دماغتن دمز ابتدا بارکی اتفاق دے یعنی آغا وقت بکی بی کتل شفق غائب شی شفق چی غائب شی ندماغتن دمز وقت داخل شی اول چی اخر وقت پی دماغتن نباس و حدیثی کرامی شدا دنس فلیم پوری دیدنی مشپی پوری لقدار و آیات دا مسلم شریف دی چینی مشپی پوری دیدی وقت دی خدانی مشپی پوری دیدی اغا وقت دی با غوروانی تا اعتبار او با افضلیت تا اعتبار باری هر چی جواب دے ندا وقت بنا خطن اگدی گی دا وقت بنا خطن اگدی گی تر سبارا خطو پوری تر سبارا خطو پوری وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَا عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نعمان بن بشير رضي الله عنه قال انا اعلم الناس واذا بيركم دخلتنا بوقت هذه الصلاه ووقت دي مزدنا فتنزي عدولو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها تكون بيتام لما فتن بيكون لسقوط القمر لفالسة تقريب وتسبق ميد درمشتي د درې شپې د سپوږمۍ پرې وتو په وخت کې به دا پورو نو دا به تر وخت د دې اګوره دا درې مشته چې سپوږمۍ پریوزي نو دا دیر تاخیر دے زکا پاکو دے حیعت علماء وی چی دا نیاش حرش پا اندر تاریخ پا مقابلتی باغیا سرش پا دوندنی تاریخ پا مقابلہ کی یو گنٹا چی بطرسات یو گنٹا چی بطرسات یعنی تقریباً 48 منٹ دا پا اسمان بانی زیادہ پاکی کی ندی صاحب سره کې نو د درېمي شپې میاش د انور د دېدو لپاره دا دایم یا ټولې تین ګنځي پس بد دي غروب کیږي نو دا حدیث دلیل دی چې سلسله پورې تاخير مستحب دی او دا خبره ده چه ده میاستی دو بیدل ده موسمون و ده ملکون و ده اوقات و ده اختلاف و اعتبار مانه بدلی گرا بدلیگی نده که صحاب معین وقت مقررون ده مشکل دی ده که مشکل دی و بیه قال حدثنا ابو بکر محمد ابن عبانا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال بيعوانا بهذا الاسناد نحوه قال ابو عيسى روى هذا الحديث هشيم عن ابي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ولم يذكر فيه هشيم دیکی دو حسین ذکر نکرن بشیر ابن ثابت او حدیث دا ابو عیانا صحو عندنا لحر سید قنی زمون ذکر عزید ابن حارون دوان شعبا روایت قید شعبنا نبی بشر نحو روایت ابی عوانا فشاند روایت دا ابی عوانا باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة باب دیت و بیان دی تأخير دی نزد ما قطن و رستن کی وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد قال حدثنا عبدات عن عبد الله بن عمر عن سيد المقبولي رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وان فرمى بنبي كريم عليه الصلاه والسلام لولا ما سكر امتي كشر دانه چه زبا سختی که واسو خل امت آبی و سختی که غرزیگی لامرتو هم آبدی توکم کڑے این وخیر ولی شاک رسو کی لی ماسوطن نماسوطن دا مدرسو کی لا کن سن لی درین و شرید اسی پوری او نصف روانی پوری ابار وی دا درین شپی پوری پا اولی کی او منی پوری پا جنی کی ندا او دا تنمیع دا پارا دے یا درانی شک دے او پا باپ کی حدیث دے دے جابر رضی اللہ جابر ابن سمر رضی اللہ عنہونا او دی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہونا دا دی برزہ او دی ابن عباس او دا دی سید الخدری او دی زید ابن خالد او دی ابن عمر رضی اللہ عنہونا و امام عیسیٰ حدیث دا بور رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن دے سیدے وهو الذي اباه واختارهم شغرقره دل الاخر وعلمان الاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطابين وذنورنا رأوا الديني او مستحب ورزني تاخير صلاة العشاء الاخر ارست كل دمزدما اسقطا وبه يقول احمد واسحاق باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها باب دے فبوان دے کچ مکروح دے خوب مخی دن مزدما ستنا مخصن مزدما ستسوکو دے کیلی وَسَمَرَ خَبْرِ كُولْ لِشْكِ عَبَادَا قَدْدَ مُزْمَا قُتَنَّا سَمَرَ كَرْتُوِي لَوْمَ زَوْءِ الْخَمَرِ رَنْدَ سِنْوَالِ دَسْتُغْمَيْتَا ذِكَدَ اِبْنَاسِ دَسْتُغْمَيْتَا نَنَا خَبْرِ بِكُولِ وبه قال حدثنا احمد بن بني قال حدثنا هشام قال اخبرنا عوف قال احمد يلي احمد بن منيع وحدثنا عباد بن عباد وهو المحلي محلبي او اسماعيل بن علي جميعا تود عن عوف عن سيار بن سلام وهو ابن من حارث ياحي رحمهم الله تعالى نبي برزة رضي الله عنه قال فرمائي كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام يكره النوم جبت بيضا الأخوب قبل العشاء مكين نزد ما ستنا والحديث بعدها أو خبر بيد دين قد بدقاني زكا ما ستنا مكين نزد مكروها لك چکل دا عبدین مفت خوب مطلقا سرائد مستر پاتش مستقبا پاتی جیجرا پاتی بان گویلے او قدا سرمشی نو بغور وقت نخو پاتشی نو با خوب ددی خبری دلیل جائے او قدا خطن دمون نفس دے خبری بدی گانے عمر رضی اللہ عنہو بوئی خلق تکون ما خطن نفس دے گفشت لگولو ویدے پاون دشپی کی گفشت لگو او اخوز دی دبارکت ندتش پر پاوی کیو دے قالو پر باب انا عائشہ پر باب کی حدیث ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہانا او عبداللہ بن مسعود و عنس رضی اللہ عنہنا امام عیسیٰ و حدیث ابو برزہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وقد کروا اکثر اہل العلم بدل ہی اکثر عالمان النوم خوب قبل صلاة العشاء مخصر مزدما ستنا والحدیث بعدها خبر قصدنینا ورخص فی ذالک بعضهم او باز قدی کی اجازت ورکنے وید چانا چو رخصت نقل لے نپاکتر روایاتو کے رب مقید دے اے چھ دم رسول کی چھ تامز لرا پاسولے شی تاکہ سنگے غلقی جنہ لگا پڑیت لکھت ننے خوب غلبا کنی مارما خطر نزل دوارا پاکو و یا کراحت نشتا یا دیو سری عادت بات دے دیو سری عادت بات دے چی آغا غرق دکی گینا او منتم برا پاسی او دوار طرف نبوایات رابلی دی او ویلی عبداللہ مبارک اکثر را حدیثی لن کراہیتی اکثر را حدیثو کی ذکر دا کراہیت دے جن خوب تی مکروح ہے ورحق صدارهم فی النومی اجازت ورکر بازی دنیا دا خوب بارکی قبل صلاة العشاء مخدن مزدنات خطننا فی رمضان فرمضان شریف کے او سیار ابن سلام آغاب من حار الریاحی باب ما جان لرخصت فی السمر باب العشاء باب فبیان در رخصت کی تخبر کولو کی قد ما ختننا ما ختننا قد آم بخشت خبری باب قیلی او دا حاجت دینیا دا پار کولشی دل مفر کولشی دینم خبری کولشی درس و تدریس کولشی خبری باب قیلی دوائی قال حدثنا احمد بن عمی قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقما رحمهم اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمر مع ابی بکر و نبی السلام چرما ستن نقبل خبر کن ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف الامر من امر المسلمین فبارد یوطار کن پاک مسلمانان نو آنا ماہما زبند دی سرون اقلی باب کی حدیث دابلہ ابن عمر و دعوس ابن حزیفہ و عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہن ویلی ماہویسا حدیث عمر حدیث حسن با حدیث حسن نے وقب روا آدم حدیث روات بی حدیث سن ابن عبید اللہ ابراہیم نلقما رجل من جعفین من جعفین یقال له قیس او ابن قیس دیو سرین جعفین جغت قیس یا ابن قیس ہوئی هو نعم بابر رضی اللہ عنہ ماغد نبی علیہ السلام ندا حدیث فی قصة طویلت فیردت سکی واقعات دا حدیث نکل کرے اگر فیردت سکی واقعات نبی علیہ السلام بابو بکر رضی اللہ عنہ سر عشق حبر کول بیوکار کل کارون دے مسلمان آلہ اگر نبی علیہ السلام روح تو نو بیوکر قرآن لسکو کے غبنیو با قرآن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لسکو فاللہ عبی من سر روح یقرو القرآن رفضاً چالش خوشحالی چولی جو قرآن تاز تازا لتسنگ چناب انشه نعودی جو قرآن تقرد ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وقد اختلف اہل العلم وبشک اختلاف کرو لما واصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعیننا ومن بعدهم سوچی دین رسولی فی السمر فخبر کونو کی باب صلاة العشاء الاخرة فضنا فتند منا فطرح قوم نو بدی گرنی دی مکروح گرنی او قوم دینا سامر خبر کوئی آغا صلات العشاء فاونی مزما ستننا ورحس بعد ام و بابی جازت ورکنے اذا کانت ایمان العلم کلشی دا خبری ایرے لمبارکی وما لا بد منه جرن اخلاقين اشتنن الحوائج بهوائجنا او اكثر علماء حديث ولا الرخصة فرخصة بانه شهادة دنيا عام يا خاصي اغي بارة خبر كونش وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايه سيدنا النبي عليه السلام قال ان الله تمر الا لمصلي ومسافر نيشتر خبري دمز نقصنا بدون مستون كي مسافر دفارا دا حدیث او مختلف استادونو ذکر کړي ابن مسعود رضی الله عنه او مسند احمد ذکر کړي جنا سمر باب صلات العشاء الا لاهب رجل مصل و مسافر اباب جبری راضی لا سمر الا لا سمر الا لثلاثه دری کسان خبر کولیشی مسلن او مسافرن او عروسن خبخاون دا خبر مستثنائی با